ญาณความรู้ที่ตามระลึกถึงที่อยู่เก่าๆเพราะนั้นเมื่อจิตเราเริ่มสงบนิดเดียวมันก็ย้อนคิดเห็นตั้งแต่ตอนเด็กๆคิดเห็นเรื่องราวเมื่อ2ปี3ปี5ปี10ปี20ปีบางสิ่งบางอย่างเขาด่ามาตั้งแต่10ปีก็นึกจำขึ้นมาโกรธเองนั่นแหละบุพเพนิวาสานุสติญาณแต่มันไม่ใหญ่โตเหมือนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แต่ถ้ามันมีสมาธิมากมันข้ามคืนไปโน่นหลายภพหลายชาติคืนไปโน่นเพราะเรามีเหมือนกันแต่มันไม่สมบูรณ์มันจึงไม่ใช่ว่าเป็นผู้จบเตวิชชาเมื่อจำไปถึงตอนเด็กๆตอนเรียนหนังสือตอนเด็กๆตั้งแต่นุ่งผ้ายังไม่มั่นตอนเด็กๆวิ่งตามหลังแม่จำไปจนถึงพ่อแม่ไปหาอยู่หากินมาเลี้ยงเห็นภาพนั้นแล้วก็สลดใจถึงบุญคุณของพ่อของแม่ตรงนี้มันก็จะเห็นบุญเห็นบาปเห็นคุณเห็นโทษอะไรขึ้นมาอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆของสิ่งที่เรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณทีนี้พอเรามาจ้องดูอาการคิดความคิดโผล่ขึ้นมาเรารู้จักมันก็หยุดคิดอีกรู้อีกมันก็หยุดคิดอีกเรารู้อีกมันก็หยุดแทนที่เราจะหลงไปกับความคิดแต่เวลาใดเราหลงไปกับความคิดนี้แสดงว่าเรายังไม่มีญาณสักนิดเดียวสำหรับที่จะรู้จุตูปาตญาณจุตูปาตก็แปลว่าเห็นอาการเกิดอาการดับในนั้นบอกเห็นอาการเกิดอาการดับของสัตว์การเกิดการตายแต่ของเราเนี่ยเห็นอาการเกิดขึ้นของความคิดแล้วก็เห็นความดับลงของความคิดในความคิดนี่ก็เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอุปทานมันเข้าไปยึดเพราะนั้นพอเรารู้ความคิดปั๊บความคิดเราก็จบถ้าเราไม่รู้มันก็ไปกับความคิดนั้นเมื่อเราดูหนังเราไปดูเสียที่จอมันก็เป็นเรื่องเป็นราวเรื่องให้รักเราก็รักเรื่องให้โกรธเราก็โกรธเป็นทุกข์กับเขาร้องไห้กับเขาสนุกกับเขาแต่ถ้าเราย้อนดูฟิล์มแผ่นฟิล์มที่มันเก็บภาพที่แสดงออกในจอในฟิล์มนี้ไม่เป็นเรื่องไม่รู้เรื่องเห็นแต่ภาพเอาฟิล์มมาดูในไฟก็เห็นแต่ภาพแต่ไม่รู้เรื่องเพราะมันไม่ต่อเนื่องกันเหมือนกันกับเราย้อนคืนมารู้จักความคิดเหมือนเราดูฟิล์มมันไม่เป็นเรื่องความคิดหนอเราก็เลยเห็นความคิดนี่เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับทันทีพอเรารู้ปั๊บมันก็ดับทันทีพอมันโผล่ปั๊บเรารู้มันก็ดับทันทีแล้วก็จะเห็นเกิดดับจุตูปาตญาณอันนี้เรียกว่าตัวอย่างของจุตูปาตญาณไม่ต้องไปรู้จักสัตว์รู้จักสัตว์เรานี่แหละในตัวเราเนี่ยหลังจากนั้นเราก็มารู้จักขันห้าปลอกเปลือกตัวนี้จะทำอาสวะให้สิ้นอาสวะเนี่ยแปลว่าความเคยชินหมักดองในจิตให้เกิดทุกข์แปลพร้อมอธิบายในตัวพวกฝรั่งเขาแปลง่ายๆเขาบอกว่า intoxicant คือสิ่งที่หมักดองให้เกิดอาการเมาอย่างนี้บางทีก็ใช้คำว่า canker อย่างนี้เราจะทำให้ canker เนี่ย extinction ลงไปเนี่ยมันก็ต้องรู้ตัวที่มันเคยชินรู้แล้วมันก็หลุดไปรู้เริ่มก็หลุดไปนั่งหนักเข้าเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะอันนี้มาจากสัญญาสัญญาเกิดขึ้นได้อย่างนี้ตั้งอยู่อย่างนี้มันดับไปอย่างนี้อันนี้เวทนาอันนี้สังขารถ้ามันรู้สังขารมันรู้เวทนาสัญญาสังขารนี่ก็คือการปอกเปลือกจิตใจในที่สุดก็จะเห็นแต่ตัวผู้รู้อยู่ในอาการรู้นั้นรู้ตัวนี้เป็นตัวแท้ตัวจริงของจิตจิตคือผู้รู้ส่วนพวกที่มาทีหลังเนี่ยเรียกว่าเจตสิกภาษาบาลีเรียกมันว่าเจตสิกก็คือ mental factor นั่นแหละทีนี้พอเราปอกไปก็เหลือแต่ความรู้อันบริสุทธิ์นี่วิญญาณบริสุทธิ์ไม่แอบอิงอาศัยที่ไหนเลยเมื่อไม่อาศัยไม่อิงมันก็ไม่ลมเหมือนไม้สองอันถ้ามันพิงกันสามอันสี่อันพิงกันถ้าเอาอันหนึ่งออกมันก็หวั่นไหวมันก็ล้มเมื่อมีอาการแอบอิงก็สั่นไหวและก็มีอาการล้มเมื่อไม่แอบไม่อิงมันก็ไม่สั่นไหวไม่มีการโยกคลอนอยู่ในตัวมัน อันนี้บอกว่านัตถิอัตตากุโตนิรัตตังวาเมื่อตัวตนไม่มีแล้วสภาพที่ไร้ตัวตนจะมีมาจากไหนวิญญาณไม่แอบอิงโลกนี้ไม่อาศัยโลกไหนอิทะโรเกอุปัฏฐยิสสามิไม่ยึดมั่นโลกนี้ปะระโลเกอุปัฏฐยิสสามิไม่ยึดมั่นโลกอื่นอยู่ที่ไหนอยู่กับผู้รู้ปัจจุบันอย่างนี้จึงบอกว่าเมื่อไม่ยึดมั่นโลกนี้ไม่ยึดมั่นโลกไหนวิญญาณังอัตถังขมาขมาความรู้บริสุทธิ์นี้อัสดงอัสดงคตยังไม่แปลมาจากคำว่าอัตถังขมาขมาแปลว่าไม่มีอาการไปอาการมาถึงอาการตั้งอยู่ไม่ได้ไม่มีอาการไปอาการมามันพิเศษตรงนี้ถ้าเรายังไม่ถึงตรงนี้เราก็มันปอกดูเราก็จะเห็นเราก็จะฉลาดขึ้นเพราะนั้นเวลานั่งสมาธินี่อย่าเอาแต่หลับตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความคิดความรู้จักรู้จำรู้จักสัญญารู้จำสัญญารู้จักเวทนารู้คิดปรุงแต่งสังขารไม่ใช่หลับตามันจึงจะเกิดมันเกิดลืมตาอยู่นี่แหละมันก็เกิดกิเลสไม่ใช่มันจะมาเกิดยามหลับตามันเกิดทุกเวลาเพราะนั้นหัดนั่งสมาธิลืมตาบางทีลืมแม้จะกระพริบตาก็ทนไว้ให้รู้อาการกระพริบซะก่อนว่าเวลานี้มันจะกระพริบตาแล้วนะผู้ที่ท่านฝึกละเอียดนี่ท่านต้องรู้ก่อนแม้จะกระพริบตานั่นนะจะคู่จะเหยียดจะเคลื่อนจะไหวจะก้มจะเงยจะกระดิกพริกแพงจะลืมตาอ้าปากขากถุยจะกระพริบตารู้มันซะก่อนไม่ให้มันเป็นไปเองโดยสัญชาตญาณเพื่อฝึกตัวรู้เพื่อจะเอาตัวรู้มาควบคุมพฤติกรรมทั้งหมดการกระเพื่อมไหวทั้งกายทั้งจิตมันอาศัยกันไอ้ที่เรากระพริบตาเนี่ยมันเกิดจากทุกข์มันมีเหตุให้มันทุกข์มันจึงทุกข์ถ้าเรารู้จักทุกข์นี่มันก็ไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วในนี้หลับตาไว้พอลืมตาก็กระพริบตาไปสมัยผมฝึกใหม่ๆผมไปนั่งฟังครูบาอาจารย์ท่านเทศตาก็ต้องรักษาการกระพริบให้สติมันเข้ามารู้สัมปชัญญะให้มันรู้พอเราฝึกไปนานๆเราจึงรู้ว่าโอ้ก่อนที่มันจะกระพริบตาเนี่ยมันทุกข์ถามมันว่าไม่กระพริบตาไม่ได้หรือไม่ได้มันทุกข์ทุกข์นี่เป็นอริยสัจเป็นของจริงเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ตรงไหนทีนี้มันก็จะสาวกันลงไปเพราะนั้นเวลานั่งจะกระพริบตารู้มันซะก่อนนั่นบางทีผมนั่งลืมตานี่ผมไม่ได้กระพริบตานะมองไม่มีจดหมายปลายทางมีแต่อาการมองเข้าไปถ้าเรียกว่าอะนิมิตสมาธิไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องหมายมีแต่ลมหายใจภายในรู้มันเข้ามันออกตาก็มองอยู่แต่เวลามันเจ็บมันแสบพอลืมตานานๆมันก็แสบตามันแห้งมันก็จะกระพริบเอาน้ำตามาหล่อเลี้ยงตามันทุกข์เรายังไม่กระพริบนานเข้ามันก็ยิ่งทุกข์แล้วเราก็กระพริบนี่ก็ต้องรู้มันอย่างนี้ถึงขนาดนั้นเป็นการฝึกที่ละเอียดจึงจะรู้เมื่อสติสัมปชัญญะมันเจริญเติบโตขึ้นมามันรู้มันเองทั่วกันหมดเมื่อมันรู้ทั่วกันนี่ถ้ายิ่งสมาธิเจริญงอกงามขึ้นมาสติสัมปชัญญะสมบูรณ์พร้อมกันกระพริบตาดิดังเหมือนโลกถล่มทลายไม่ได้ธรรมดาตึ้งๆทีเดียวเนี่ยกระเทือนหมดตั้งแต่เส้นผมถึงปลายเท้าเพียงแต่การกระพริบตาของเราเนี่ยถ้าทำให้มันสมบูรณ์ขนาดนั้นเสียงข้างนอกจะรบกวนไม่ได้เลยเพียงแต่กระพริบตาทีเดียวเนี่ยกลบหมดเลยเสียงรถเสียงเรือมันถึงขนาดนั้นนะเพราะนั้นลักษณะของสติสัมปชัญญะตัวรู้ตัวตื่นขึ้นมาพร้อมกันแล้วสมาธิตัวที่เป็นพลังมารวมกันมันแผ่บางคนนั่งสมาธิตัวใหญ่เมื่อวานนี้ไปแสดงธรรมที่เมืองสกลเจ็บคอก็เจ็บหูก็เจ็บคิดว่าไม่รอดแ เอาตัวแทนไปมหานิธิไปแต่รู้สึกว่ามหาชนมาเยอะมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์มาจากอำเภอต่างๆล้นเต็มสองศาลานั่งตากแดดกันฟังเทศจะมอบอาจารย์มหานิธิเทศแทนเขาไม่ยอมเจ้าคณะอำเภอก็ไม่ยอมแล้วก็เรียกหมอโรงพยาบาลให้เอารถมารับบอกว่าให้รีบรักษาให้เทศได้ทันโอ้ยรู้สึกว่าให้กันตายกันเท่ามีแห้งมานะเทศบ่ายโมงไม่ทันหมอก็เอารถเก๋งมารับไม่ต้องทำบัตรทำอะไรเลยเข้าไปห้องอีเมอร์เจนซี่ฉุกเฉินแล้วก็ไปตรวจไปฉีดยาไปอะไรไปคลินิกบอกรับไม่ได้มันเป็นมากไปโรงพยาบาลเครื่องมือครบไปก็เสียเวลาไปจนถึงบ่ายสองมาก็ยังนั่งเต็มจำเป็นก็ต้องเทศไปเทศมาชักมีแรงขึ้นยาวไปได้ชั่วโมงครึ่งให้มหานิธิมาช่วยเขาถวายกันเทศ 47,409 บาทก็พอดีมันไม่ใช่ของเราเขาถวายกันเทศก็คือเทศวัดก็เลยได้ประโยชน์ทีนี้ก็มีคนมาถามปัญหาจะขึ้นรถแล้วก็ยังมาถามว่านี่เขาไม่เคยบวชนะเขาทำอยู่ที่บ้านนะแล้วบอกฟังท่านอาจารย์เทศเอาเทปไปฟังก็ไปนั่งสมาธินี่ขนาดมีลูกมีเมียนะเจ้าของร้านอาหารทำไปทำไปตัวใหญ่ไปอย่างนี้นิ้วมือเท่าต้นเสาเนี่ยเสาวิหารใหญ่ๆนิ้วมือเท่านี้เขาบอกอ๋อแล้วมันเป็นยังไงเขาบอกย่านก็เลยต้องเลิกแต่ในขณะที่มันใหญ่เนี่ยมันไม่มีเจ็บมีปวดไม่มีง่วงอาหารร้อนเขาไม่รู้ทางวิชาการเขาก็กลัวความจริงถ้ามันตัวใหญ่แบบเนี้ยมันเต็มหมดเลยพวกปรีติปาโมทมันก็เต็มสมาธิมันก็มากแต่สติสัมปชัญญะมันมีน้อยแต่ถ้ามีสติสัมปชัญญะเข้ามาเพิ่มในตัวเต็มๆนี่ก็พริบตาทีเดียวเนี่ยมันดังกระเทือนหมดเลยกบไปหมดเลยทั้งเสียงของโลกก็พริบตาทีเดียวนี่กระเทือนตั้งแต่เส้นผมทุกเส้นลงไปจนถึงเท้าทั้งตัวเลยกระเทือนกันหมดเลยตามผิวหนังในกระพริบตานั่นคือลักษณะของมันละเอียดกันอย่างนั้นถ้าเราทำละเอียดเราก็เห็นของละเอียดนั่งสมาธินี่อย่าเอาแต่หลับตาตัวให้มันตรงอย่างแกทำถูกนะสามเณรแกทำพอเห็นแกจะลงแกขึ้นมาพอแกจะง่วงแกลุกขึ้นไปเดินพวกเราเนี่ยง่วงก็เสียดายนั่งหลับเพลินดีฟื้นมาหน่อยสิรีพีทฟันเวมหน่อยสิฟื้นลุกขึ้นไปเดินหายใจเข้ายาวๆถ้ามันไม่ยาวมันไม่มีลมนะบางทีภาษาเฮาว่าหันใจบ่ฮอดท้องเมื่อยเพิ่นว่ามันสิบ่ฮอดท้องแนวใดก็บ่ฮอดท้องมันตายตะเหิงแล้วแต่เราไม่ฉลาดเท่านั้นเองมันละเอียดมันฝึกสมาธิมานานลมนี้ละเอียดจิตใจไม่ค่อยกังวลอะไรแล้วนี่ลมก็ละเอียดทันทีแล้วก็เหมือนหายใจไม่มีลมเหมือนหายใจไม่ทั่วท้องถ้าลองโกรธขึ้นมาสิหายใจฟืดฟาดรวดบาดเนี่ยงามอยากหายขึ้นมามันรูปบาดเนี่ยเด็กหน่อยมันเสียหายขึ้นมาหรอกตอนนี้เราได้ฝึกจิตมาแล้วเนี่ยจิตไม่ห่วงหน้ากังวลหลังนี่มันก็มีแต่จะสงบแต่สงบไม่เกิดปัญญาเพราะว่าตัวสติสัมปชัญญะไม่เต็มขึ้นมาพร้อมเพราะนั้นหายใจไม่ต้องห่วงว่ามันไม่มีลมหายก็ว่าวก็ว่าวไปไม่มีเนี่ยลองหยุดไปหยุดแล้วดันเหมือนเราเบ่งแล้วเลยดันจนมันดังอื้อแล้วก็หายก็มาอีกทีนี้เต็มท้องเลยเยอะแยะไปหมดเลยหายมาแล้วก็ปล่อยว่าออกไปทีนี้สบายเบาหมดเลยทั้งตัวถ้ามันจะง่วงเอาอีกหายใจไม่มีลมนั่นแหละหายคือบ่ฮอดท้องนั่นแหละหายเข้ามาได้เต็มที่แต่เหมือนไม่มีอะไรมันละเอียดหยุดแล้วก็ดันขึ้นข้างบนดันเพ่งใจจะขาดก็ดันไว้พอจะหายออกหายเข้ามาอีกนิดนึงอัดเข้ามาที่นี่เข้าไม่ได้เลยแน่นเป๊ะแล้วค่อยปล่อยออกใหม่เ ความง่วงเหงาหาวนอนก็หายไปทำอย่างนี้บ่อยๆ5ครั้ง10ครั้งทีนี้ตัวตรงเบ้าตาก็ลืมได้สบายจะหลับไปก็ไม่ง่วงอันนี้โอ้ยฟรีสไตล์พอดไปปล่อยตามสบายมันพอดว่าหันใจบ่ฮอดท้องพะว่าแม่นแท้ยามมื้อเช้าเพิ่นสิหันใจบ่ฮอดท้องคันให้หันใจยาวแล้วขี้ข้านปานยังที่ท่านบอกว่าให้เราหายใจยาวเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยลองสิถ้าตอนเช้ามาง่วงนอนเอาดูก็ได้มื้อนี้โอ้อยากนอนเด้ตื่นมาแล้วหันใจเข้ายาวๆบ่มีลมก็ยาก็ว่าก็บ่เต็มแล้วหยุดหยุดแล้วดันแล้วลองหายเข้าไปอีกอย่าเพิ่งให้มันออกใครยังเข้าไปได้เอาเข้าไปแล้วหยุดดันทำอย่างนี้ติดต่อกันสัก 2-3 ครั้งแล้วหยุดดูมันแจ่มใสมันเบามันสบายเลือดลมเดินสะดวกสบายสภาพมันจะง่วงเข้าไปอีก 2-3 ครั้งแล้วปล่อยมันสบายมันเบามันจะง่วงเอาอีกถ้าทำอย่างนี้4ครั้ง5ครั้งที่นี่ลอยลำเลยเบาสบายเลือดฉีดขึ้นสมองตามประสาทต่างๆตื่นตัวทีนี้ก็นั่งปอกเปลือกมันจะคิดอะไรจ่อเข้าไปสติมันจะคิดอะไรคิดอดีตก็รู้คิดอนาคตก็รู้เอาสัญญาอันไหนมาก็รู้ไว้ก่อนเอาเวทนาเอาวิตกใดมารู้ถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆๆๆเข้ามันก็ปอกเปลือกปอกเปลือกจิตก็จะว่างสบายความว่างสบายลองหลับตาให้มันพักผ่อนที่นี่เข้าข้างในเลยรีรีรีรีรีเข้าไปข้างในเต็มทั้งตัวที่นี่เป๊ะไม่ได้นั่งหลับหลับแต่ตาเรียกว่าหลับนอกตื่นในหลับนอกตื่นในพวกเราเนี่ยมันหลับทั้งในหลับทั้งนอกมันก็เห็นไหมเขาขับรถเขามีบอกว่าหลับในเกิดอุบัติเหตุพวกเรานี่ตื่นในหลับนอกนักสมาธิที่มีสติมีสัมปชัญญะอันนี้โว้ยมันจะรับมาจากกลางอากาศทนเพราะนั้นเราก็ฝึกนี่นั่งปอกเปลือกตนเองให้มีสติจ่อลมหายใจในไว้มันก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทำให้มันละเอียดอย่าทำลุกลวกเวลาของเราเหลือน้อยแล้วพอเวลาเราออกไปจากหมู่จากคณะไกลห่างจากครูบาอาจารย์ศึกหาลาเพศไปก็ดีมันก็จะต้องไปเผชิญกับกองทุกข์ไปพบกับกองไฟใหญ่เราไม่หาศิลปะเครื่องบรรเทาทุกข์บ้างหรือเตรียมเอาไว้ไปถึงวันโน้นจะนึกเสียดายแม้เวลาเราบวชโอกาสดีแท้ที่ได้ประพฤติปฏิบัติเราก็มัวทำเล่นพอมาถึงตรงนี้เสียดายคุณค่าอันนั้นมันจะคิดมาทีหลังเหมือนกับพวกแม่ใหญ่พ่อใหญ่ทั้งหลายตอนยังหนุ่มยังสาวเพิ่นสิมาบ่หันเพิ่นม่วนเพิ่นบ่เฒ่าแล้วมานั่งเสียดาย ท่านโรเบิร์ตสเมโธเดี๋ยวนี้มีสาขามากในสวิตเซอร์แลนด์ในอังกฤษในสหรัฐอเมริกาในหลายๆแห่งกลับมาเมืองไทยเดี๋ยวนี้เทรสมาคมตั้งให้เป็นอุปชาตั้งให้เป็นเจ้าคุณสามารถบวชอยู่ต่างประเทศได้เราจะเห็นได้ว่าเขาพยายามถอดไปหมดสมบูรณ์เรียกว่าครบรอบครอบคลุมภาวิตกายภาวิตศีลภาวิตจิตภาวิตปัญญาเป็นอันว่าสองอันนี้เราได้ตอกย้ำกันมาพอแล้วก็มาสู่ภาวิตจิตกับภาวิตปัญญาพัฒนาจากภายในออกมาสองอันแรกภาวิตกายภาวิตศีลนี่เป็นการพัฒนาภายนอกเข้ามาสู่ภายในสองอันหลังภาวิตจิตภาวิตปัญญาคือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า emotional glow หรือว่า intellectual glow เป็นเรื่องภายนอกมาทำความเข้าใจเรื่องนี้โดยไม่ต้องเสียเงินจ้างเหมือนพวกฝรั่งเอาละมาสู่การภาวิตจิตท่านทั้งหลายช่วยฟังตั้งใจฟังจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามอย่าลืมนะมีเงื่อนไขอยู่4ประการที่ท่านจะต้องทำความเข้าใจ 1. อะไร 2. ทำไม 3. เพื่ออะไร 4. โดยวิธีใดอะไรทำไมเพื่ออะไรโดยวิธีใดคำถาม4คำเนี่ยจะให้มันมีอยู่ในใจท่านตลอดไม่ว่าท่านจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรนั้นท่านจะเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์นั้นจะมีจะเป็นสำนึกในการศึกษาท่านจะกลายเป็นนักศึกษาผู้ให้การศึกษาอยู่ตลอดเรื่องสมาธิถามเข้าไปสิว่าสมาธิคืออะไรทำไมจึงต้องมาทำสมาธิทำสมาธิเพื่ออะไรและจะทำโดยวิธีใดถ้าเข้าใจสี่อันนี้จะไม่สับสนไม่ต้องวิ่งว่อนไปตามกระแสโอ้ยุบหนอพองหนอดีไปสัมมาอรหังไปลองพุทโธไปไว้นิ่งงับแง่ว่าแง่ไปที่ไหนพาหมุนพาอะไรไปนี่แสดงว่าไม่ชัดเจนคลุมเครือตลอดมาทำความเข้าใจตัวนี้จะเป็นเรื่องภาวิตจิตและจะส่งไปถึงภาวิตปัญญาสมาธิภาวนาคืออะไรสมาธิมาจากภาษาบาลีว่าสมะกับอธิสมะแปลว่าสม่ำเสมอมั่นคงเฟิร์มรี่อธิยิ่งสมาธิก็แปลว่าความสม่ำเสมอมั่นคงอย่างยิ่งถ้ากายให้มันสม่ำเสมอนั่งให้มันสม่ำเสมอให้มันมั่นคงเรียกว่านั่งสมาธิแต่จิตอาจจะยังไม่เป็นสมาธินะนี่เรามองภายนอกก็จะเห็นนั่งอย่างไรที่มันจะสม่ำเสมอจะมั่นคงนั่นคือนั่งสมาธิแปลว่านั่งให้สม่ำเสมอปกติมั่นคงทีนี้ก็มาถึงคำว่าภาวนาสมาธิภาวนานี่คืออะไรสมาธิก็แปลว่ามั่นคงปกติอย่างยิ่งทีนี้เรามองไปที่จิตก็หมายความว่าจะต้องทำให้จิตเนี่ยปกติมั่นคงอย่างจริงทีนี้มาถึงคำว่าภาวนาภาวนานี้คืออะไรแปลว่าอะไรอย่าเข้าใจว่าภาวนาแปลว่าพูดนะผิดพวกเราเนี่ยมันใช้ภาษาสับสนความหมายก็คลาดเคลื่อนเข้าใจว่าภาวนาขอให้เป็นอย่างนู่นอย่างนี้หรือว่าภาวนาว่าอย่างนู่นอย่างนี้ภาวนาเป็นภาษาบาลีพระวิตาอย่างที่เราเรียกว่าภาวิตกายนั่นแหละก็คือภาวนาทางกายภาวนาตัวนี้แปลว่าทำให้เกิดให้มีขึ้นให้ดีให้งามขึ้นภาษาฝรั่งเอาไปแปลภาวนานี่ว่า development และแปลคืนมาใส่ภาษาไทยว่าพัฒนาความจริงพัฒนานั้นเป็นภาษาสันสกฤตวัฒนาวัฒโนนั้นเป็นผลไม่ใช่เป็นเหตุแต่คำว่าภาวนาเนี่ยซึ่งแปลว่า development เนี่ยมันเป็นตัวเหตุที่จะทำให้เกิดผลเมื่อมันเกิดผลแล้วเขาจึงเรียกว่าวัฒนาวัฒโนหรือว่าพัฒนาแน่พวกเราพอจะใช้ภาษามันก็สับสนนะเพราะนั้นสมาธิภาวนาคืออะไรก็คือการกระทำให้เกิดให้มีขึ้นซึ่งความปกติมั่นคงอย่างยิ่งสงบอย่างยิ่งแห่งจิตได้แล้วนะความหมายการกระทำให้เกิดมีขึ้นซึ่งความสงบปกติมั่นคงอย่างยิ่งของจิตนี่คือคำว่าสมาธิภาวนาคืออะไรคำตอบมันอยู่ตรงนี้ทีนี้ก็มาถามต่อไปว่าทำไมนะจึงต้องมากระทำเจริญสมาธิภาวนาหมายความว่าทำไมมันจำเป็นอะไรต้องมากระทำให้จิตนี้สงบปกติมั่นคงทีนี้ก็ต้องมองคืนมาสู่จิตธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าจะโดดเด่นทางการเมืองรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจจะสุขที่สุดจะทุกข์ที่สุดอย่างไรก็ตามจะไปถึงจุดหนึ่งมนุษย์จะมองหาคุณค่าทางจิตหาที่ให้ใจลงหาที่วางที่ปองให้แก่จิต